صرف او صرف الله دې دا حلال اولو دا حرام اولو اختیار به هم دا غوي او منخ تبوم دا غو پنوم کیږي دا بل چا پنوم باندې به منخ نه کیږي دا بل چا نه دی پیدا کړی صرف الله پیدا کړی دا شانتی سارویوم کاغه دم دی او کچیت دی ټول ساروی یک کی آواز الله پیدا کړی دی نو دې کې زن پزان حرام اول او زن حلال اول دارنګ زن سے کم دنو منخ ته غیر الله کول د بابا او د زیارت په نوم منل دا چې کمندنو ظلم دی او زیاتې دی بیا مطالبه را دلیل په دې تحریماتو د مشرکانو نه چې تاسو سره څه دلیل وینو راوړی دلیل لر سره نشته چې بغیر د دلیل نه څوک حلال او حرام ول کوي او یاد غیر الله په نوم منخت منی او ددن غد ظالم بلنشته ده رکومی ویلا و هو الذی انشا جنات معروشات و غیر معروشات اللہ دی آغازات چه پیدا کردی دی باغونا سفرونو والا و بغیر دی سفرونو دی سفرونو باندی خوری گی لکا زیلو والی لکا انگوران شو یا نور د زیلو والدی و غیر معروشات چاگه جی کمدنو پا سپر نئی یا پا زمکی یا یا ایو نئی پزمکی لکاو خربوزی شوی خٹکی شو اندوانی شوی او دنگ ونی ولاری غیر معروشات وان نخلاو کجوری او فصلونا چدل بدل دی رنگونا داغی خوندونا داغی مختلفا اکلو چدل بدل دی خوندونا داغی او خونه و انار متشابهان یو شان رنگ کی او چه دل بدل دی خوندونه داغی و غیر متشابه چه یو شان ندی پخوان کی خورای ده میوی ده اللہ نا پا آغا وقتی چه میوه در از آسمارا چه کل ده میوه و نیوی او ورکوی حق ده اللہ یوم حصادهی پر از ده شکاولو ده باغ چه باغ شکاوی پا غرز بانے دا اللہ حق ورکوئی آغا چه کم دنو پا باغاتو که غشر دے یا نصف غشر باغ مطابق یا لسم ایسا او یا شلمر ولا تصرفو او زیاده مکوئی اسراف سدے مقاتل مانا کرده دا خازن نقل کرده دا ولا تشرك الاصنام في الحرث والانعام ولا تشرك الاصنام في الحرث والانعام بوتانو د الله نه علاوه زیارتنا قبرنا ففصلونو فسارو کی صدر م جوړوي یعنی چې د هر یو شیز پیدا کوم کې الله دې بیاو کې د بل شاه برخمان الزلمی عظیم نه ولا تشرفو شرک مکوئی او صدر م جوړوي دا الله سره ذوانه ازادا ولا تشرفو ولا تؤتوا المال في غير حق مال فنا جائز کې مل لګوي مطلب باغ دل الله در کو باغات ته وګټل هو سد الله په دشمنای کې مل لگاوا چا پنا شو تماشو باندې لګای او په لو فرو باندې په شرابونو باندې په زینکو باندې لوزای او په حرامو کې لګای ولا تصرفو مل لگاوی مال په موازی منهی او کې غلط و زائنو کی سے گمدن و مدع کرو فامنال فلا تصرفو او زیادہ مکہ و عزقہ چیقیناً اللہ من نکیل زیادہ کون کو سرام وامنال انعام حمولتا و فرشا دابل دلیل اقلی ذکر گئی ساروی طول اللہ پیدا کری دی یو دو اچت قد والدی دن لگا غویان شو او خوان شو او بل چیت قدواله دی چیت قدواله دی چاہت کمدنو گڑی و بیزیشوی نفرشا وضاحتم کئی من الزوان اسنین و من الماد اسنین او دا حمول وضاحتم کئی و من الابل اسنین و من البقر اسنین وامن الانعام او دسارونا حمولتا اچت قدوالا دن قدوالا شاغ بارو موڑی او وفرشا اچت قدوالا چه بار موڑی کلو خرائی ممبار دغکم اللہ دو کلو مانا من کڑیوا لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم حرام وی ما خورای داغینا چه در کری تاستا اللہ ولا تتبیو خطوات شیطان تابی دائی مکوی دا قدمون دا شیطان آغا سشیدی تحریمات خود ساختا جوڑ شوی نزان نجکم دینو تحریمات تحریمات خپل ختم کی یا دا غیر اللہ پنم ممانے قدم دا شیطان سدی نیازات غیر اللہ او تحریمات غیر الله ولا تتبعوا تابعداري مکوې د قدمونو د شیطان زکا چې یقینا ډېر ستاسو د پاره دشمن صاحب دا زکه چې زوه من دې مطلب دای چې دا جمله معلله ده ما سبقه د پاره علت ذکر کړي شیطان تابعداري زکه مکوې چې یقینا ډېر ستاسو د پاره دشمن صاحب انو لکما دو مبین یقینا ډېر ستاسو د پاره دشمن صاحب ثمانیت آزواج دادا غا نامو بیان دی ساروی اللہ پیدا کری دی ناکم ساروی دی ثمانیت آزواج قط جوڑی دادا قربانے ساروی دی فدیبانی قربانی کی گی حلال ساروی با دین علاوہ نورو می زنگلی زناور بی لکا سوا بی حسائی بی او داسې چې کمونو زنګلی غوا وي زنګلی غیر وي او زنګلی خر وي داسې زونه به په خوراک کې جایزي خوراک پ جایزي خو قربانی پ نه کېږي ل اختر قربانی چې دا دا په اتو کېږي کتوا چې په دی کې خو میخه نشته میخه په کې چاره اوس د غوا به کشته که نه دا میخه او غوا چې دي دا له مونږ نمونه بدل کړی دي ان دا یو شی دی میخه او غوا چې دي دا جنس یو دی دا بدل بدل نه دي بدل بدل نه دي دا چې کمنو مونږ ول نمونه بدل کړی نور دا میخه چې دا غوا ده دا غواګان یو قسم دی لکه سایواله غواګان یو دا چې کمندنه د ستنی غواګانی ګارډر یو پارما یو اچایو غواګانو قسمونه دي یو قسم پکې د غواګانو میخه ده ها پکې داخله ده دا څلور قسم شو نو غوا میخه څه شي یو شي اس پکې نشته او کله چې اپنیس اس علالومی نو قرباني جایز نه ده د چاپنیز اس علالومی مجایز نه ده او چرګ پکیم نشته او چرګ قربانی نه کیږي دا نه غیر مقلدین یو زبردست زغره چې چرګ هم قربانی کوا پر حضور اور خلق ته تھا سمانیت ازواج اته قسمنا من الضان اثنين دګړونا دوک نارو مادا ګړو کیم دوری نارو مادا وا من المال اسنین او دی بیزونا نارو مادا سالور داشو قل آذکرین دار دینا مطالبه را دی زبیلی اقلی زان پی پویا کر مشرکانو سونا مناہن مشرکانو چی دی واغی زنی ساروی و بزان سکول حرام اول بی لیکن منگ بخیوائی کلبی بی تور چیلی پا منگ حرام نی کلبی دن نوات اگر پا منگ سدی حرام نی کلبی بی قوباور غوی پا منگ سدی حرام نی ندا سی قسم قسم ساروی دا بی بزان حرام اول قرآن کریم تینا عجیبت اپوس کئی مطالبه د دلیل عقلی تی نه کوي ویتال چې په ګړو کې پارس کا یو قسم زنی په ځان سکی حرام کی یا بیزو کې په تاسو کو د دې د حرمت وجه صدا هغه دا ولې حرام دي دا ناران دي نه ځکه حرام دي او کدا مادی دي او مؤنث دي نه سړي حرام دي او کنه چې کم دنو دا زکا حرام دی چې پر رحم کیو دا دا مور پا گیڑه کسی شوی دی پاتی شوی دی پا لڑمون کی پاتی شوی دی دا حرمت وجه صدا دا حرمت وجه صدا خبر پوئی دی تا نروال دا حرمت وجه چې دا نارینه دنو زکا حرام دی نو پکار دادا چه سگڑی دی سگڑان دی سج کمدنو پیسان دی سو غیان نی او سو خان نی نو طول دیسی شی حرام شی که زنان تو بی دو حرمت وجی چه دا زکا حرام دی چه ماده دا بیا طولی گڑی طولی بیزی طولی اوخی او طولی غواگانی میخی طولی دیسی شی او کنه دا حرمت دا وجه داوی چه دی پا لڑمون کی پاتی شوی دی پا لڑمون کی او بچی دانه کسی شوی دی پاتی شوی دی پا لڑمون او بچی دانه کی کم یونه دی پاتی شوی بیا پا کارداره چه طول گڑی بیزی طول و خان و غین سی شی حرام شی نو دارو سو وجه ندار چه باز دا تور چه لگو منگا رام نیو دا رام نیو دارو سو وجه ندار او حرمت وجو کې یو وجه بدې کې چې تاسو چې کمونو په کوم وجه دې ته حرام وایي نو مطلب عقلي دلیل در سره ورته وا ذکرینې آیا دواړه نران ګړو پیسو حرام کړی دی الله یا دواړه ما دې ګړو بيزا یا آغا چې ګر کړی وي غیرارا لړموند دوا ما دو خبر میں کئی بدلیل بانی کتا سرشتی نہیں ہے اقل لسرنشت ناک اللہ اڑی نبی اونی بی علمن خبر میں کئی پہلن پخوانی کتا انبیاء ہوئی دسر ای کتا سرشتی نہیں ہے وامن الابیل اسنائن او دو خانونا نرو مادا او من البقر اسنائن او دغوا غانو نه نارو ما ده ورته وا ادواړه ناران حرام کړی دی الله یا ادواړه ما دي حرام کړی دی الله یا غاچ ګیر کړی دی غیلرا ما دو لړموند دو ما دو هم کوندم شواده دا دلیل وحی و سرم نشته هم کوندم شواده یا وای تاسو حاضر پاغه وکي چې حکم کو تاسو الله په دی باندې پدې تاریخ ما ته د تعالی وایي کړی دا هم نشته په نتیجه چې هیڅ قسم دلیل نشته فمن ازلمو نشته غر ظالم دا غشانه چې تړي په الله باندې دروغ پدې لپاره چې غلط کی خلکو لره بې دلیله یقینا الله توفیق نور کوي کله کو د ظلم باندې قل لا اجد فی ما وحی الیا تحریمات الله ذکر کوي تاسو چې ستارام وایي حرام دا ندی حرام دا دی دا مقابله کی ذکر کری دی دا حصر اضافی دی حصر اضافی دی مقابله کی روڑی دی بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام اغسو سالور دکنی دی حرام دا سالور سری دا مقابله کی صرف روڑی نور دانه چې د دین علاوه نور حرام نشته خدغه وخت کې دغه حرام صورت مکیو دغه وخت کې دا حرام بیا نور تفصیلات راغلي دي حدیثو کې شته ورته وایا نمو مازه فاس کې چې وای کول شي ما ته حرام په یو خړون کې باندې چې خوري دی لاره مگر دا چې وی مرداره یا وینا په شړ بیاول شي یا غوخه خنزیر فائن او رسون یقیناً دارگان او سخا فائن او رسون یقیناً دا خنزیر چی دے فائن او رسون دار سخا عرص سر سخا دے بجمی اجزائی ہی بجمی اجزائی گندر یعنی نجس العین دے آفستان یاوی دا خبر دے بیدین آئے دا فسقان باب میتتن آتت کی الا ان یکون میتتن الا ان یکون فسقان مگر دیوی چوی دا بیدینی چوچا تشی دا بیدینی اوچا تشی دا لغیر اللہ بی اوچا توال اکلیشی پدی بیدین آئی دپار دا غیر اللہ منگویلو چه حضرت سب کامانا کڑی وا ما اوحلا بی لغیر اللہ زمین زرما مانے آواز کڑو چې آغا آواز چه دا آواز اچت کڑی شی دا پار دا تقرب دا غیر اللہ دا آواز حرام دی آغا دل ترالا فسقن خبر دا بیدی نای اے کلمتو فسقن لکه صورت حج کی ویلو فاجتانی بور اجتمن الاؤسان واجتانی بو قول الزور فا این نوری سن آفیس کن چوی دا خبر بی دینای چوچا تکڑیشی بیهی دا خبر لغیر اللہ لپارا دا تقرب او دنی زکت دا غیر اللہ نو آغا سوک چو مجبور شو غیر باغن والا دن چنوی خوان لٹا انکے او نوی زیادے کو انکے حدنا چو حدنا زیادہ اخری فإن ربك يقينا رستا باخنا كون کې دیو مهربان چتا ول چلا جدو او په يهوديانو خډير سيزونه آرام شيو تاوي چې نور سيزونه آرام نشته نو په يهوديانو خډير سيزونه آرام شيو جواب دا حرمت تشريعي نو دا حرمت سزايو دا حرمت چو نو دا تشریعی حرمت نو بلکہ دا حرمت دا سزاو وقتی تو رغی غلطائی کڑی وی روحانی بیمارائی پکڑی ری وی نو زنی سی زنی پاغی بانے حرام کرو دا دا غی دا گناہون سزاو دا دا تشریع او دا قانونی حرمت نو او پا کسانو چې یهودیانو حرمنا حرام کړی میو په یعنی په بنی اسماعیل نو په بنی اسرائیل بس حرمنا تخصیص باندې پوښیږي دا الذین هادو تقدیم دا وجو چې دا په بنی اسرائیل حلال شي او بنی اسماعیل وال الذین پا کسانو باندې چې یهودیانو حرام کړی میو هر یو خاوند پنځه پنجاور سیز آغا پی آرامو چه مارغانو که کمو پنجاوا نو آغا پی آرامو کل عزیز و فر یاد اوخ پنجاوا نو آغا پی آرام کرو وامن البقار او دو واغانو ناو دو گڑو دو بیزونا حرام کرمیو پا دیبانی شخوما هما واز زیر دیدوارو واز دو پی آرامو الا ما حمل زهورو ما مگر آغا چه باری کی او چتی کی شاگانه دهی نملا وازا اویل هوایا یا کلمی او مختلط بیاد یا آغا چه گرشیوی داردو کی سرا دا دین علاوه نور آواز دا آغا چه کمدنو پی حرام آوا ذالک جا زینام بغیهم دا سزا نور کڑو دیل را دا وجه دا بغاوت او دا زیادی دا دینا دا دی که لگ بهیمیت سیواو نو دا سیزونه میں پی حرام کرل چاگا بہیمیت را کم شی ذالکا جزینام بباغین دار دی وجنا دانوالا سزاور کرو دی لرا دو وجد بیزاتی دا دینا او یقینا زیم رشتی نے دا شما کم تحریمات ویل نو دا سیدی فائن کذبو کا فقر ربکم ذو رحمت واسعه نا دغه سوال کی چې الله رب العزت تباکی ولینا چې ځان نه حرمتونه سوکي او ځان نه سيزونه حرامي نو الله تباکی ولینا فاین کذبوا کا کدی دروتن غنی تعالی ران وتوایا رستا سو خاوند مې ربانه فراخده ولا يرد باسو عن القوم المجرمين دا مو آیا چگنینو مہربانی کئی عذاب نور کئی عذاب نور کئی تاخیر کے حکمت تے مہربانی ادا کدی توبو باسی محلت والا ور کئی والا یرد باسوان القوم المجرمین آنشی واپس کول عذاب دا اللہ دا قوم مجرمانو نا مجرم ندید ہے سوکتے زان تحریمات کو ان کے او غلط منخت کو ان کے ازان سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا دا زورنا دا مشرکان الله دا غیر یو ساده دلیل رد دا آیات چې کوم دنو دعا مقصدون دی دا آیات دلته هم دی او دا په صورت نحل کم نه او په صورت زخرف کم نه صورت زخرف کم نه دا د مشرکانو یو دلیل له د مشرکانو چې کمونو یو دلیل له اچھا د مشرکانو دلیل په دوه طریقو دی یو احتجاج بالتقدیر چه بازدابه منگل لیکلی بی نو دابه منگل وی لیکلی نو دا منگل اللہ رب العزت پلوح محفوظ کی سکری دی قسمت کی را لدا لیکلی دی که منگل لیکلی نوی او توحید را لیکلی و بس منگ با توحید مانا لیو دای منگل لیکلی دی دا شرک او دا تحریمات د ځان د حرمتونه لکول دای منګل لیکلی دا د به همت خلکو او د بی دین خلکو یو استدلالی وی خینه نو خیر دا غیو استدلالی دا زمونږ ایمان دی چې مونږ تکو نو دای لیکلی دا ایمان دے کل صغیر و کبیر مستطر خوردے دا مطلب ندے چھ منگا دے لک مخیتا مجبور ایو منگ لا اللہ رب العزت اختیار را کردے دے تفصیل کی منگ نزو دا وامی مسئلہ ندا خلاکا منگ لا اللہ رب العزت اختیار را کردے دے سیرا کردے یعنی تقدیر کی شاپور شیخ القرآن رحمه اللہ و ذکر کول چه تقدیر کی دا سینی دی لکلی چه لیاکن کذالکا تقدیر کی لکلی دی لیاکون کذالکا دا سینی دی لکلی چه لیاکن کذالکا دا سی دی اوشی دا مجبورتی آو تقدیر کی لکلی دی ليكون كذلك داس بکیگی داس بکیگی یعنی دا بندبا په خپل اختیار یا کفر کوي او یا بس کوي شرک او یا به اسلام قبلی دا د الله در روان وخت علم او الله رب العزت په لوح محفوظ کې ثبت کو دا در روان وخت علم در آروان وقت علم دا اللہ دے او اغا اللہ ثبت کردے تو چه کم خلق بے حمت ای مولانا رومی اوزائی کی ذکر کردی دی قیمتی خبر ذکر کردی دا اشقیارا کار دنیا اختیار اشقیارا انبیارا کار عقبہ اختیار انبیاء درکار دنیا جبریان اشقیاء درکار دنیا جبریان دا دا بلازوی خدای پا دی علم کلام خپویا کرده دا مورن رومی او تا دی خلکو پا مزاجون ډیر خپوی دا نووی وی انبیاء درکار دنیا جبریان نیکان خلق او پیغمبران چی غید دنیا په بارکه حواله په تقدیر ورکه وي مړه چې سیرا لیکلی هغه ورسې ځان نشو شلولې په دنیا پوښوي او اشقیا درکار عقبا جبریان او بدبخت خلق د دنیا په بارکه بدبخت خلق د دنیا په بارکه حواله په تقدیر ورکه دا بدبخت خلق د آخرت په بارکه او د دین په بارکه حواله په تقدیر ورکه چې بس مړه سیر اله سکړي لیکلي بیا ورپسې وي انبيار اکار او قبا اختیار اشقيار اکار دنیا اختیار حق پر سری ناغې د کمندنو د دین په باره کې وای مونږ له الله طاقت را کړل مټ را کړل زور کول غواړي مهنت کول غواړي او بدبخت تجري نو هغه د دنیا په باره کې وای ټیک ټاک قسمت خو الله لیکل د خصلاص په خو به قزول غواړي کنه سلاس په خو به قزول غواړي نو دا د سستو خلکو د بی دینه خلکو یو دلیل دی چه باس مړه دای مونږ له په قسمت کې سي لیکلی الګ تر قسمت نه خبر نه نو هغه د خپل بی دینه د پاره قسمت حواله کی تقدیر څه کی حواله کی بس مونږ له بهدا لیکلی د دنیا مبارکه او نوې چې دا به موږ لسکړي لیکلي هغه کې سالور زور کوي سالور زور کوي کدو مارکیټونه یې نو سالور ګوري ک یو ګاډي یې نو سالور ګوري او کدو نو کارانی نو درې نور نو کاران دی هغه کې زور لګي او د دین مبارکه به د قسمت خبرانه نداد دا مشرکانو یو غلط خیالو الله رب العزت ولا جواب ورکی شدا دلیل نه دی دک شانتی په دې دلیل په خوانو چې کم دنو تکذیب کړو په خوانو تکذیب کړو راغی بچی وینري دا خاص یو خیال دی دا دلیل نه دی دلیل قرآنی دلیل حدیثی دلیل راوړي دا دلیل نه دی په دې طریقه پوښوي به تا مون وایو چه ده مشرکانو یو دلیل لے احتجاج بی تقدیر کوشوئی دویما طریقه را دی آیات آغا دادا چه اللہ رب العزت دنیا دا دا لگ آسان طریقه دا صحیح ہے نا اولا نئی که بیا چه کمدن ده جبر و ده اختیار بحث کوکت کیی لگن بیا و پا که اغا چیڑی چه انسان چه کمدنو مجبورو نده انسان چه کمدنو لگه اختیار ولو ملہ سکرده ور کرده بیا دی بانده ده طول و نخسته کلام بانا رومی کرده اغا پا دی بانده ده جبر و اختیار مسئله بانده اللہ رب بلیزر دیر خپویا کرده ای زګر استادا با شاګردا چې راز چې دا استاد کا شاګرد ولې رټي چې اختیار نه وي دا شاګرد رټو ولې لګا دا سړي زیات مثالونه هغه ذکر کړی دي هوګدا مساله دا بیا مالن اخلاص کړه چې دوم رشي چې پوښ دوما الله رب العزت دنیا دا دا قانون دی دا الله چدی کې الله وا عمل باندې په ګنا باندې سړې فورن نه نیوي الله رب العزت مهلت ورکي او دا الله رب العزت یو قانون دی او کله دنیا کې سزا ورکي او کله ورو کله آخرت ته پریدي نو کافرانو مشرکان اغې دې مهلت نه دا چې کوم الله مهلت ورکړي نو دا مهلت دلیل کی په جواز باندې څنګه مې وای دا مهلت هغه دلیل کی په جواز باندې چې دا دې کمنو مونږ ته الله سوي نه مونږ ته الله سوي نه کنه نو معلومیږي چې مونږ سيو په حق معلومیږي چې مونږ په حق یو دا الله شاء الله دا مطلب وو لو شاء الله قد الله رضا و او دا الله اراده و موږ به شرک نه وکړې یعنی لا نقل نه انو موږ به د دین نقل کړی و موږ به سزا را کړو فورا خو چې دا موږ پریږدي دین معلومه شو چې موږ سيو په هغه باندې موږ سيو په هغه یو نو عذاب نه ورکول او مهلت مهلت ورکول دا الله هغه دی دلیل نشا کو جواز کو سوره زخرف کی موږ د دې جوابونه التم کړو قران وته وی دا دلیل نه دا خو تاسو یو څه دی خیال دا په خوانو پیغمبرانو تویلو چې موږ لا عذاب راوړا کته پاکه نو راوړا عذاب معلومی کی دا چې چې مونږ په حق یو څه کوم لازاب نه راکې نو رستا کې بیا راغلو کنه دا خدای الله قانون نه کل عذاب یو ټیم ته سکی رستو کې دا خیالات کی دلیل راوړي دلیل وحی وی دلیل قران وی دلیل سنت وی دا وحی د پیغمبر دلیل وی دلیل راوړي د شرک په جواز دلیل راوړي دا خیالات کی دا دلیل نه ده دلیل چې موجود ده پسړه لګی دن کې دا په توحید باندې ده په شرک باندې دلیل په شرک دلیل نشته سیقول الذین زردا چوای با کسان اشرکو چې شرک کړي لو شاء الله خیر اده ودا الله نما اشرکنا ولا باونا نو مونږه چې کم دنو مونږه شرک کړي نو مونږه یعنی دای دا په دې عمل پات کېدل دا دلیل ګرځي دا الله درضا دلیل چا ګرځي دا الله درضا حالانکه شرک په اراده د الله دې خو پر ازاد چا نه دي دا الله نه دي الله په شرک رضا نه دي ولا يرضى لعباده الكفر هدي وای چې موږ له په تقدیر کې نکله ده معلومی کی چې الله په سره رضا دي یا موږ له عذاب درا کوي معلومی کی چې الله په سره رضا دي دا وی غلطه خبره ده دلیل در عذاب الوي چې الله په وحي سکړوي را لګلوي او په دې وحي نشته دلیل در عذاب الوي چې کله په خواني قومونه په دې شرک تبا کړي نه وي نو په دې دا په خواني چې سکړي دي تبا کړي دي دا تاسو یو شیطانی خیال له یو غلط خیال له دا دلیل ما سرغنا ولا باونا مونږ به صدر نه جوړ کړي او نو مشران زمونږه ولا ارنا منشه او نو مونږه آرام کړی وی سیو سیزو کذالک کذب الذین من قبلهم یو جواب دا کارانګی نسبت درو غړوا کسانو من قبلهم چې مخکې ردی نو هغه یم دا دلی ویلو نو بچو حتا تر دې پورې دا کوبا سنا چې وې څه سزا زمونږه ذې مطالبه دلیل کې دلیل راوړي حال اندکو من علم فتخرجوا لنا ایسرتا سره دلیل ظاهر کې د دلیل لپاره مونږه تا تاسو چې سوای دا دلیل نه راو خیالات دي تاسو ثابتداري نه کوئ په خپل عقیده کې او په خپل سوچ کې الا ځان مگر تاسو د خیال او نه تاسو مگر اندازه کوئ شهر مونږ بټی کیو قول ورته وا فل الله الحجت البالغه یقینا الله رب العزت لره د دلیل صرف الله لره یعنی چې کومه خبره د الله دا غو په دلیل ده دا الله مقابل چې کومه خبره یې غو په دلیل ده هغه باندې څه دلیل اشتیا خیالات چې مقابل باندې کوي ګا کله الله د خبره په تشریح کې یو خبره ها خدای الله د خبره څه ده وضاحت زمو مقابل یې ده ورته وای نو صرف الله علی دلیل البالغ لګیدون کې پسړو چې څلو ترسي څه مطلب دلیل دا دین دا الله چې دی نو دا د انسان د فطرت سره سره موافق دی دا پزړه لګي د دې مقابل چې څه شي وي دا فطرت خلاف دی کاغه د کمننو کم یو اذن وي او هغه هر چا جوړ کړی وي خو چې مقابل د شریعت او هغه د کمننو سره دی مقابل چې چا شریعت او هغه د فطرت سره موافق نہ دے اگر دے فطرت انسانی اپوزٹ مقابل لے دی وجنا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی خپل کتاب لنم حجت اللہ البالغہ ہے شاہ پاغ کتاب کی دا خبر ثابت کړی دا خبر ہے چې کمنو ثابت کړی دا چې شریعت سره دا د انسان د فطرت موافق ته بالکل پای کې دا خبره ثابت کړی ده تاسو دا چې دا خیالات کی دا تاویلات کی صرف خیالات باندې روبي دغه مثال دا سویل ده وای مچر خو په ځینې کنه مچر مچ وای او پیره د ګمندنو خر میتیاز وکړي او پاغې کې او خسن روانو د ګوس خسنې او مچ ته پکې ناشته او پاغې میتیازو کې څه دی روان دی مچ وایلو ګوپتا مندریا وکشتي خواندایم مدد در فکر آم ایمان دایم وی منگ با کتابون ویل مچوی چه منگ سبق وی کتابون با امویل نو منگ با دریاب داتے کڑیر دوتاو چه او دریاب و پایی که واسوا کشتای و ویداد دیر وقت نزا منگ یو سودا و چه یرا دا کشتای بکل ووینو او دا دریاب بکل ووینو دریاب بکل ووینو وی اللہ رب بولی دت را لپا جوان دا غرمان سکو جوان دا غرمان سکو پورا که چه دریاب هم بولی دا خرمی تیازو تیسوی دریاب وی او کشتای هم دا خیر سر اللہ رب بولی دت را نصیب کلا خسرنی تیسوی وی صاحب تاویل باطل چوم آگاز وام او باطل و تصویر خاص صاحب تاویل باطل چوم آگاز دا غلط تاویلونه چه کئی او په غلطو طریقو ځان له شرک او ګناه روا کوي د دې مثال د قدمه څه وام او باطل و تصویر خاص د دې دا سوچ غلط سوچ دی او بد دک سوچ دی کم چې د مچو کم چې رچاو د مچو شریعت شریعت ته د دې مقابل کې چې سو وای دا خره امتیاز دی او د دک چې کمونو خسرنه لري د مچ ته فال الله حجت البالغه صرف اللہ علیہ دلیل لگی دن کے پزڑا چازڑا ترسی ہو لگی فلاو شاہ نو ددی سوال را گئی چھ پکار داوان چھ بیادی طول و خلق و منہ لے بکنا چھ داد فطرت مطابق تے او دا زڑا سر باندی لگی نو ددی باطل پرست تو پزڑو لینے لگی او دی چی نو لی سکی انکار کی نو جواب فلاو شاہ لہداکم اللہ خپل اختیار تپری خودی دی یو سوک بدن لا ترجیح ورکی او سوک ملکیت لا سور کی ترجیح ورکی سوک د شیطان منی سوک د رحمان سکی او منی الله رب العزت په زور نه مسلمانې فلو شاء خیراده ودا الله خامخا ہدایت په کړه تاسو ته طول ته په زور باندې خو په زور اونو ک زکه چی ولکل یبلوکم فیما اصابکم قل هل مشهداکم الذین نو دلیل لر سره نشته وتوا راول مليان خپل هلم راول شهدا کوم مليان خپل ها کسان یشهدونا چې هغه گوايو کی او بیان کړي دي خبره چې یقینا الله رب العزت حرام کړی دي سوزن لرا هغه دې څه دلیل راوړي مولانو سره کنه کلی اوس بالفرض فان شهدو کدی قسمونه خوړلو اسی دی آیات نه دروغ جوړ کو اوی وی صدا په تورات کې دی او دا مونږ ته وایي سوا شوی دا او په دروغه سجو کول پیغمبر علی سلام ته وایي اسنه چې د دې دروغ ورته متاثر شي ما او تا ته وایي چې ته متاثر شي او ته وایي چې بس صحیح دا او زه دې مولا نو څه کوم ما نه ما چې د الله د آیات خلافی د نص قطعی نه سوی خلافی او ټول مليان په قسمو کې چې دا حق نه هم باطل دی پدی باندې دوک کېږي چې پړچی دی او مليان دي ورته وا راولې مليان خپل آ کسان چې غي گوايو کی چې یقینا الله آرام کړی دی لرا فاین شهیدو کدی ته کندنو گوايو کړه فرضی دروغ فلا تشد ماهم ته بار مکو په گواهی دې باندې دا مطلب دی په غلط کتاب په موضوعی روایت پاغي باندې اعتماد مکو فلا تصدقهم یعنی فلا تصدقهم فانه كذب بحث روح المعنی وی تصدیق مکو دا خالص دروغ دی دا احوال یس ولدینم گواہی خدا فلا تصدقهم تو گواہی مکو د دی سرا یعنی تو تصدیق مکو د دی ممانه دا گواہی او مروانه گا طبیعتون دا کسانو دا طبیعتون دی چې د نصوص قطعیونه خلاف دي نو دا احوالي مروانه کا په طبيعتونو په خیالاتو دا کسانو چې دروغجن غنیا تون زما هوا کسان چې یقین نه کوي په آخرت او دې در خپل سره نور برابر ای دای په اول یې سکیم ویلو ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دلته بیا راوړو هلته په عقیده کې علم او شی تصرف کې نور برابر اول او دلته په منفعت او په تحریم کې نور سکی برابر ای نو نو پا عقیده که اللہ سرنور سک برابر ای او نو پا عمل که و پا قانون که با اللہ سرنور سک سکے وهم برب میادلون او دی در اخفل سرا نور برابر ای قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم دا تحریمات اللہ راشا چا اللہ رب العزت دا کم سیزونو خلاف حرام کرده نو آقا واورا کم سیزونو دی چا اللہ حرام کرده عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل وَيْمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْمَا وَسِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلْيَقْرَ هَذِهِ الْآيَاتِ دچا چه خوخی چه ده نبی علیہ السلام وسیعت پی ووری ودا آیاتون دیووی دادری دا ده نبی علیہ السلام وسیعت پی دکا دی هر آیات کی دی وَسْوَاكُمْ وَسْوَاكُمْ وَسْوَاكُمْ او تقریبا ده شریعت خلاصه ده ورته وای راشي چې بیان کوم تاسو هغه حرام کړی دی رستا سو پتا سو باندې مخالفت ده هغه اس په پوښتنه ځکه الله تشرکو به شیئا کی صدر نه ګرځول در باندې حرام کړی دی چې شرک نه کولې شکلو حرام کړو صحاک شو شرک کولو او د مور او پلار احسان کولې در باندې حرام کړی دی و بالوالدین احسانا دا ٹھیک شو نو حرم ربکم زنو مانا کړی دا وجب ربکم علیکم چې لازم کړی دی پتاسو رب ستاسو ستاسو رب پتاسو دا ضروری کړی دی دی منل چې کم واجب دی نو ویکا او چې کم حرام دی نو نیکا دو مانا ما اکڑا حرم ربکم مخالفت ده هغی چه حرام کرده ده پتاسو ربستاسو ده هغی مخالفت چه ده مخالفت تنکوی راشی چه بیان کم تاسو آغا چه حرام کرده ربستاسو پتاسو بانی ده هغی مخالفت ربکم که رب تشریعی ده که تکوینی داوش گوره ده تا ربستاسو تربیت کم تیستاسو دا چی صدار بنو جوڑوی ده اللہ سر ایز بلاهم اس شی ودا الله سره نی صدر کوي نه په عقیده کې او نه په عمل کې او نه په محبت کې الله تشرکو بالبیشا وبالوالدین احسان او د مور پلار سره خصلو کوي ولا تقتلوا اولادکم من املاق امو وجنی اولاد فلرا من املاق د غریبای د وجنا عربو کې قتل اولادو طولو کې نو خزن ځای یو ساتون ځل ځای بل شانتي شکلونو یو که سمخالکو قبایل چاغې چې کمندونو ځلې قبيله وي او ځنې خلکو چاغې وځې کمندونو ژوندۍ لونه خخولې نو اولاد یو جنکای وي ناغې به خخولې ژوندۍ یو قسم اولاد وجل داو دا دا عار دا وجه دا شرم دا وجه چی بیا من کار خلق رشتی غفتلو لراجی پاوز ما لور بیو بیا بز خلقو لرشتی ورکو دا دا شرم دا وجه نبی لورگانی تکم دنو آغا جوانده خخوالی دویم قتل اولادو دا غربت دا وجه نبی اولاد واجه ما شمان چه او بشو مڑا بیکلو کاغال کانو کچی نکای ویدی لبی بیا سوک پیدا کئی او دیو بیا سر ازک پسی ڈغاری ہوئی بعد چه دمخ کن اخلاسو ما بس نا اولاد دی واجه نا غربت دا واجه نا دا واجون کی دو قسمو یو داو چې او به غریبانان چې مونږ ځان له نمونو دله به د کم ځای نه را وړو مونږ ځان له غریبانان یو او ځان له ډوډۍ نمونو بیا به را سره بله خلوم سیوا شوه دله به زه د کم ځای نه پیدا کوم نو ده سره د ځان غمو دی و غریبو او غم و سره د ځانو چه مونگ زان لنمو منو قرآن کریم دل تا تکی دا خشیت را نوڑو او نرزقکم پلاران مقدم کړل موجنی اولاد د وجد غریبانا چې ته غریبی نحنو نرزقکم تا سر د ځان غم نه چې ځان له نومنو او تعالی روزی ز درکو همدایا سورته بنی اسرائیل کې ده حال ته وای لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق حال ته وکي خشیه راو آیت نمبر 31 یو دیرشم دا دویم قسم پلاران چې وو مالداران د ځان غم ور سره نو د ځان فکر او د ځان غم ور سره نو او غم ور سره د دی بچو او یاره بیا به دی غریبانانی نو قرآن کریم الته خشیت کې راوړو موجنی اولاد د یاره د غریبانا د واجه د یاره د غریبانا چې غریب بشم یا می بچه غریب شي نو د سره د اولاد غمو والته هم مخ کړه د اولاد نانو نرزقهم ویاکم نانو نرزقهم ویاکم ولا دا دو شو دو قسمه قتل اولاد یو د شرم دواجی او بل د غربت دواجی د غربت دواجی نه عالمان ذکر کوي چې په دې دویم قسم کې برت کنټرول د دی واجی چې ده نو دا داخل لې چې څوک منصوبه بندي کوي د دی واجی نه چې بیا مې اولاد ډیریږي او دی لو بیا ډوړای د کم ځای نه پیدا کوم او دا غې د وجه نه چې کمدنو اولاد بس کوي نو دا هم ناجایز دی او په دې کې داخل دی کچر تاوزری د مور یا چې کمدنو د بچی او د بیمارای مسله وي نو هغه ځان له مسله ده خو د دې وجه نه اولاد چې کمدنو بس کول شیاره بیا به چې کمدنو دی له د کم ځای نه پیدا کوما دا وعد خفی عالمان دیتا ہوئی وعد خفی وطا ہوئی یعنی معشومان خخول دا حرام دی جائز نی مفردات امام راغب مفردات القرآن کی اگر دا قتل پا مادا کی ذکر کی دا قتل پا مادا کی چیو درین قسم قتل امنی وی ناہیون عن شغل الاولاد بما یصدهم عن العلم و تحری ما یقتز الحیات الابدی وی دا لا تقتلو اولادکم دا منع دا چکمدنو دا مصروف کولو دا اولادنا چی اولاد مصروف کے و مشغول ہے کے پداس یو سیز باندې چې یصدهم عن العلم چې شریعت د علم نه بند کی وتحری ما یقتضی الحیات الابدیه او د آخرت د سوچ دا غینه چې کمندونو بند کی داخلت نه بند کی زکوی اذا کان الجاهل والغافل په زکا چیس کان الجاہل والغافل عن الاخرتی فی حکم الاموات سوک دا آخرت نا جاہلی شریعت نا شریعت نا پی جنی و دا آخرت نا غافلی دا پا ملو پا حکم کرے دام اولاد وجلی چا اولاد تا چکم ننو انگریزی تعلیم تا والا مخا کی آغار تا طول ورکائے او د اخرت او د شریعت نه غافل کی اغل منظم نه ورزی نه الله پیجنی نه تلاوت پیجنی نه د اسلام احکامات پیجنی کاغه پی وای د دنیا تعلیم پی وای نه د شریعت نه ما غافل کوا کیا وسړې په یو بچی باندې صرف او صرف د شریعت تعلیم کئ خدا دی یاد لري چې د دو د دنیاوی تعلیم بارکه تاسو نه کیږي چې تا ته بچی ته دنیاوی تعلیم ولې نو ورکړې دا تاسو ته نه دا مې زکه وې چې دا ځلې خلق نه دي دې ځاسې وې وې سبقونه مې پیولې ولا سمونه مې پسکړو پاس کړل ما دې سبا مې غاړونه نیولې شي دا الله دربار کې مې غاړه الله په زمانه تاسو کې چې طالب نه پکړو که طالب نه پی طالب طالب نه پکړو که دې پیرو کړو دا اول خبر او یاد ولر کړه شریعت علم دې پسکو او دنیا دې په اونکو د دنیا بارکه ده الله تاسو او د دنیا تعلیم پکای او د شریعت په نه کای ز قیامت پرل بدن الله هم تاسو کې دا بچې بدن هم سکی تاسو کې چې ما دا غول غرتې ولې شو هم اسلام نشو زو تا ولې چې تاسو په دغه اخته کړو ما بابا بل دا وره چ شریعت پہ وای کده دنیا تعلیم پہ کای او کنه کای نو د دنیا بول الله نه خراب وي دنیا بول الله خمس ادار ور کوي بی فکر اوسېګا او کده دنیا تعلیم دې پیو کو دنیا تعلیم او د شریعت نه خبرو نو اوم ګناګاری اوم ضروری نه چې دنیا وته شي دا ضروری خبره چې دنیا ملو شي دا دې کمندونو غلط سوچونه دي زمونږه مونږه انډر پريشر یو انډر پريشر همون باندې دا غیارو د تعلیم رو پروترو وداسي دا الغزل فکری ده چې مونږ چې کمندونو دا وایو چې کچته زما اولاد تعلیم ونه کړو خر لوي شو هغه ته مونږه دا وایو چې هغه تعلیم دې هغه خرتو خر هغه سړې د خرتوب نه سکی بچي شریعت داړو پس کی حسابو نه دا پس کی حسابو نه مونږه اصل تعلیم داو هغه خلکو پرې خو بالکل بالکل پرې خو نو پکار دا چې کم مور او پلار خپلو بچولا الکانو لو جن کولا دنیاوی تعلیم ورکي نو پدې مور او پلار فرض دي چې هغه ول د دین تعلیم ورکي گینی نو پا دی دنیاوی تعلیم ورکولو گناہنگار دی پتوه دا سخت نو دا وزید پارا دا چیزان دا گناہ نسکی دا گوری ضرور خبر دا چه کم مورا و پلار آغا دا بچو تا دنیاوی تعلیم ورکی و آغای بان فرض دی چه آغای ولد دی دینی تعلیم بندو بسکی او دینی تعلیم صرف ناظره دا قرآن ندا پورا اسلام دی وتوخی نحو صرف ضروری ندی منطق اصول شاشی دا ضروری ندی د اردو رسائلو کې دی وتا پورا اسلام خو او د اسلام د عملی کول او صحبت لري بوزي دا دی وتوخی د اسلامي احکامات د سنت طریقې دا دی وتوخی پورا پردو رسالو کې مختصر نصاب دے عالمان جوړ کی خیر دے اردو کی دیوی خیر دے پختو کی دیوی اور سره دے قران کریم ترجمه وی احادیث وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے شریعت خلاصہ او نچوڑی هغه پکې وی مختصر نصاب دیوی خو چې دا اغه نه خبري او د نیکانو عالمانو په صحبت کې دی کې نه د نیکانو صحبت لدی بوزي میاش کې دی سوروزی له بوزي کني کال کې دی چې لیله موزي غنیلې اوپرا په کال کې دی د دیر شو سپارو د قران مجید ترجمه تکې نه شي چې د قران اوري چې پتو ته شي ولګي د په کال کې قران اوري کدا نه کوي نو مور او پلار په دنیوي تعلیم ورکولو ګناګار دي د دې آیات نه خلاف تي الله حکم کړی دی چې اولاد وجنه ما او د اولاد وایي د بیا د فرعون په سب کې ودريږي فرعون معشومان وجل او د غټ وجي او دوزخ ته لړکې دا د فرعون نه بدتر دی بیا د فرعون نه غټ ظالم دی او هغه د دشمن اولاد وجو د خپل وجني د خپل وجني دا ګوره قابل غور خبره ده ولا تقتل اولادکم موجنی اولادون خپل د غریبه د وجنه زره زر در کوم تاسو او دیتا ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها او منځ دی کیږي چې کم دنو بیا یا توپ تا هغه چې کار وی دي نه هغه چې پټي معنی مخې کړی وی فلا تقتل النفس التي او موجنی بندا هغه چې حرام کړی دی الله وجل الله ان نفس ویل دی ان کافر ول نه دی خو چې الله وجل حرام کړی دی لکه زمي نو نه به وځي لکه زمي شو الا بلا مگر شریعت په طریقه باندې چ الله کوم ځای حکم کوي بیا مسلمان عمر کا چ الله کوم ځای حکم کړي ذالکم وصاکم دا ترغیب دی عمل تا ذالکم وصاکم دا تاسو هم کلک حکم کوي الله تاسو ته په دې سره د دې پاره چې خيار شي تاسو او عمل کوي فلا تقربوا مال الیتیم او منی ځکهږي مال الیتیم تا مگر په هغه طریقه باندې چې هغه خسته وي خسته مطلب سو حفظ الاصول وتثمير الفروع چې اصل ولا خپل سر د مال محفوظ ساته او ګټه ولا پکې وکا ها تا تر دې پورې ابلغا شدو شور اسی کې دې ځان خپل تا واف الکیل والمیزان بالقسط او پورا کې پیمانه او طول په انصاف باندې لا نکلف نفسا لا اسال الا ایراو صدا احکامات سګران ندي ګینی چې اسمان ته ختل ني لا نکلف نفسا نزیموار کو میں سیو باندلارا مگر روز مطابق داغو و اذا قلتم فادلو هر کلا چه تاسو خبره کوئی نو انصاب کوئی یو مانا چه فیصله که نو پی انصاب کو لکا و انتا کم اذا حکمتم بین الناس انتا کمو بالعدل و اذا قلتم کلا چه گواهی که نو دی انصاب کو درین هر خبره چې کای نو پادل کوا خبره پادل کوا په انصاف د شریعت مطابق د الله لور کوي د پیغمبر لور کوي پیغمبر خدای کوا ما مخلوق خدای کوا ما لیډر خدای کوا ما انصاف کوا ولا و اذا قلتم فادلوا کله چې تاسو خبره کوي حق خبره کوي ولو کان ذا قربا اگر کو استاد پلار او دی که خلافی دی بوئی ویر وی دا سختی کئی او دا چه کم دنو وی دیر سخت لحجه استعمالی وی انکان تشدیدن بیانو کتابی وی زار قول من نبی محمدی فا انی بحمد اللہ متشددو حلمو شهودن وشدو کل ما شدین وی انکان تشدیدن بیانو کتابی دا اللہ کتاب عادل لے کر دی دا بیان دا چه کم دنو سختی وی وی زارو قول من نبی محمدی دا نبی علیہ السلام خبر اخکار کول دا چه کم دنو سختی وی فا اینی بحمد اللہ متشددو وی دا اللہ پا حمد زم متشدد ما حلمو شهودن واشدو کل ما شدیم اور طول پا دی بانده گواشی اور پار دا کر دی گوایو کئی دا اللہ کتاب بیان کا دا عدل لے وإذا قلتم فادلوا خبر کہہ دے انصاف کو مولا سر القابات و نو انصاف کو وإذا قلتم اللہ بدرنا تپوس کئی مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ تعالی مکاتیب کے مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالی ور تخت لے گئے باغی کی نمولانا الیاس رحم الله یو ملګری دی هغه ملګری سره د ټکی لیکل دی مولوی ټکی و سره لیکل دی نمولانا الیاس رحم الله او تا جواب کې لیکلی دی چې تا زمانه ملګری سره مولوی لیکل دی او د عالم نه دی او دا مولوی چې دی نو دا لفظ دی د چې توان عادل کوا عادل کوا دا دا الفاظو بیجا استعمال لے دا الفاظو نا قدری دا دے عالم ندے نو کتا تا پتا نئی او دا دے وصر لکلے نو آئندہ کسی کندنو بیاد عاملی کا دا سے خلقو تا چھ عالم نی ہوتا تو مولوی لکی او کپتے دا تاو لکلے دی میں استغفار ہوایا تا دا الفاظو نا قدری کڑے دا دا الفاظ نا قدری دی کړی دا الفاظ څه کم دینو دا وی دا الله رب العزت ته طرف نه دی فضلی الفاظ نا قدری باندې کوي دا الفاظ نا قدری باندې کوي شی و دومره غون تکي او لکای بور پس دومره جوړ کړی چې سوایا ما او بیا چې د قیامت پر ورځ الله وی ته دا سوي چتا تا دا دا ویل کېدل او ته په خوشاله وي و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا هغه سيزونه در کېونه او تاسو ته کمنه القابات ویل کېدل القابات ویل کېدل دا علامه ته کې سمرل ویری دا د کاو شیخ القران دا وړو کې ته کېده چې لفظي ترجمه چاله نه ور دي او ته شیخ القران لیکي الله له جواب نه ورکړي ایا سره پڑھاوی زادو طالبین یاری از صالحین او تاغه تلی کی شیخ الحدیث او هغه تاغه یو حدیث پدری زای کیم نه معلوم چې دا په بل کتاب کې شته او کنه سیوا دری او صالحین نو وطن نه معلوم او تلی کی شیخ الحدیث دی کې طالبان گرفتار دي د یو استاد په محبت کې هغه کې چې کمنو ډیر د تعارف د پاره څه کوي بس مولانا وایا نون زرناده د مولوی هم ډیر موایا زکا دا مولوی تکا دا مولانا ندرون دے دا مولوی معنی دا چه اللہ والا تا تا پتا رچی دے اللہ والا دے زکا دا مولا نسبت یا نسبتی اللہ تا دا نا مولوی معنی اللہ والا دے دا اللہ والا دے او مولانا معنی زما محبوبو زما و سرمین دا بس دا کٹکے ہوا ہے زستا و سرمین ہوا دا نور لڑکر جوڑائے شیخ القرآن او شیخ الحدیث او علامہ او بیا ته کمنو ور پسې نور او شیخ الاسلام او تقی الاسقیا او زکی الاسقیا او صفی الاسقیا دا بیا وړي دا چې د قیامت پر ورځې دا دروغ دی ویل بیا وسکه دا دروغ چې کمنو دا طلبه کرام وي او خو به درې غوي الله رب العزت په انا تاسو کوي وا اذا قلتم فاعدلوا کل خبره کانو په انصاف کوا تل خبره چې سور لفظ چې اکی دوم را دی بس اکی دوم را ہوا ہے ستا پا حسن زون بانی تی کمدنو یو سڑے اسمان تا نرسی تا جی کمدنو زونو نا که دادی واغ دی قلتم فادلو ولو کان ازا قربا انصاف کوا دا حق خبره چې کمدن کوا مقابل دی پاغ دوم را رد اوکا چه رد کئے چه سوم را پاغ کی زائی دی پاغی که زائی دی داغی نزیات مکوا اگه یو عمل کې غلطی کړی دا او تا پاغی دو کفر د شرک الزامات لگائی اللہ تا بنو دری گی اللہ تا بنو دری گی دا جی کمدنو افراد او تفرید دا کی گی او دا ناجائز دی دا جی کمدنو ناجائز دی شیر قرآن رحم اللہ جی او نور کی یوزائی کی ذکر کړی دی مولانا عبدالحی لکنوی رحمه اللہ تعالی پا حوالا چه دا پا ہندوستان کی دا بدت راووتو دا القابات کسیرا دا القاباتو بدت دا دا کمدنوی راووتو ویدا مخ کی نو امام ابو حنیفہ بس امام ابو حنیفہ بس اگر تا ہوشی و قرآن شکل دیسو لیو بل سکنی کی نو بولاتا گورا دا غی مطابق القاباتو آیا داغه مطابق کار کوا او بیا په زد کې القابات ویل کیږي چې هغه یو ته وای نو موږ به ته وایو هغه یو ته موږ داسې شل سړی په سره لګي وای ذا قلتم فادلوا ولو کان ذا قربا او پاغه وکي وای ذا قلتم چې کله خبره کوی نو انصاف کوی ولو کان ذا قربا اگر کله چې خلاف خبره کوي اگر رشتہ دار ولې نه وي اخاوند رشتي وي وَبِعَدِ اللَّهِ يَوْفُو او لوز دا اللہ پورا کئی ذَلِكُمْ اَسْوَاكُمْ بِهِ دا ترغیب بیا عمل تا دا تاستو هم خلق حکم کئی تاستو اللہ پا دے باندے دے دا پارا چی تاستو نصیت قبول کئی او یقیناً دا ملار دا مستقیماً نیغ دکا یقیناً دا زمالار دا ما جوڑا کڑی دا مقرر کون کے زیم او رارا سی با بی ماتا مستقیما نیغا فتبیون روان شی بدیبان نی ولا تتبیو سبولا او تابداری مکوی لارو نور و لارو تابداری مکو د اسلام نه خلافی فتفرق بكم وجدا بکتاب سنران سبیل دلار د الله نه فدا الله لار بدر نه پات شنو دا کلا کوم کې الله تعالی سب دی وانه د دې لپاره چې تاسو کوم نه ځان بچی د مخالفت نه ثم اتنا موسل کتاب دلیل نقلی دا مساله دار تحریمات دا دا موسی علیہ السلام په کتاب کې وی بیان ورکو موسی د تورات تمام ان الذی د پاره د پوره کول د نعمت پاغه کس تمام ان الذی د پاره د پوره کول د نعمت پاغه کس احسنا چا و اخلاص کړو په تفصیلا او د پاره د وضاحت د هر ضروری خبره او هدایت او مهربانی لعلهم د پاره د چدی په پیشه د ربانی یقینو کی په ملاقات در خپلوانی یقینو کی واذا کتاب دلیل وحی راشی هاذا کتاب انزلنا دا قران کریم نازل کړم دلارا مبارک د خیر خودن کې معلم علی الخير د برکتونو نا د بی مبارکن برکت اچول دی مبارکن قائلوه وین که دی برکتی مبارکن عاملوه دی عمل کون که برکتی چه سوک پی عمل کئی پاگی که برکتی چه بکم ملک دا قانون شو پاگی که برکتی فاتتا بیونو تابداریو که دی دی بسی راشی فاتتا بیعوه صحیح دنگا نا بی قرآن بسی شدی دانه چې دا قران په ځان فتبعوه به ځان مخ کې تاسو اتبع چا پسې کېدل پل په پل کې خودل ا مخ کې ا دې ور پسې رواني ا پل په پل ور پسې تاغه په پل باندې پل دی چې قران ته وایي اکا کوا فتبعوه دا مطلب بدا تابیداری دا و دا کامیابی دا رحمت تی فاتتا بی اونو تابیداری اوکید دی حافظ ابن قیم ویلو من کان یرغب فی النجات فمالو سوا سنت المصطفى فی ما آتا من کان یرغب فی النجات فمالو سوا سنت المصطفى فی ما آتا سوک چه نجات غواری دا نبی علیہ السلام دا لارنا بغیر نشیمون تی فَهَذَا سَبِيلٌ مُسْتَقِيمٌ وَغَيْرُهُ سُبُلُ الْغَوَايَةِ وَالزَّلَالَةِ وَالرَّدَى دا صحیح لار دا فَاتَّبِي كِتَابَ اللَّهِ وَالسُّنَنَ الَّتِي عَتَى رَسُولُ اللَّهِ الْأَمِينُ الْمُصْطَفَى دی بسی تے کمدن روان شار فَاتَّبِيُوهُ دی بسی روان شی تابداریو کید دی وَاتَّقُو زان بچ کید مخالفتنا کید دی جتا سبان راہ مکلشی لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کې دې شي چې بتا سبحان الله مکړې شي نو قران کریم د اتباع قران کریم دا د رحمت ذریعہ ده رحمت خاصه به در باندې وشي ان تقولوا انما انزل الكتاب حکمت د نزول قران قران کریم الله ول نازل کړو یو دفعه د معذرت شوزرو نه ختم شي باندې باندې کوم نه ختم شي د بانو د ختمه ول د پاره ان تقولوا بیا بموایل یا له الله تقولوا دا چونه وای تاسو چې نه باندې کتابو یقینا نازل کړی شو کتاب پاغه جوړلو عیسایانو يهوديانو باندې من قبل نازل موږ نمک کې وایل کنا دراستم لغافلین او یقینا موږ د بیان د دین نه خبرو هغه لری ولری علاقه کې هغه موږ ته توحید نو بیان کړي نو موږ د توحید نه را رسیدلې دا بیا تاسو یو باندې او یقینا موږ هان دراستیم د لستلو د دین نه خبرو دویم حکمت او تقولو لو ان انزل ان الكتاب چې کله په قیامت کې په خوانو مؤمنانو ته هغه ته ډیر ډیر ثوابونه ملاو شي نو هغه ټیم بیا تاسو وایلو چې او هو کله موږ دا کتاب څه شوی نازل شوی نو مونږ به چې کمندنو لکه دا دومره ثوابونه څه کړو حاصل کړو مونږ به ردی نه ډیر څه کړو حاصل کړو نو د دې باندې ختمولو لپاره فقط جات کوم بیناتون او تو قولو نیو حکمت داو چې کله قیامت پر استا سوداو زر کوله چیرې مونږ ته توحید پتا نو انا غیدل ختم کو او دویم چې کم ننو چیرې کوم کتاب راغله نو موږ ډیر ثوابونه حاصل کړی وې او تو قولو لو ان انزلان الکتاب کنا ذل کړی شوی په موږ باندې کتاب لکن دامنهم خام خام موږ با ډیر په هدایت وردینا یقینا راغتا او تبیناتن صاحب دلیل بینا ظاهر بنفسی مظهر لغیره خپل زلیگی او بل زلی بینا تم من ربکم صاف دلیل طرف در افتاسو فقط جات کم بینا تم من ربکم صاف دلیل طرف در افتاسو نا من ربکم صاف تربیت کی او بینا آغا دلیل توم وین چاگا آجزا کول کی بل کا بس بل عجز کوي ذ طرفه تربيت کو ان کی ستا سنا او کمال ترسه ان کی نام الله رب العزت چه کندنو هغه کمال ترسه ای په دې باندې واودن او هدایت ورامت او مهرباني هدن هدایت ورامت او مهرباني فمن ظلمون زورنا سمره کول کتاب راغه او داغه نه پسوم دي د سپيله کوته وګوره ونيشتا غړ ظالم داغه چانه چې دروځن غني آیاتونه د الله او باندې خلق د دینه نورم باندې خپلم گمراه نورم گمراه کی نظر دا چې سزا ورکما کسانو لرا چې باندې خلق د آیاتونه زمانہ سواله زردا چې ور بکم هغه کسانو لرا چې باندې خلق د آیاتونه زمانہ سواله عذاب سخت سزا ردی وجنا چې دی بنده او خلق حال انظرونا الا انت اتيو الملائکتو دا ير ذکر کوي چې دی نه مانی نو کله بمانی چې نه مانی نه مانی هدي د څه شي انتظار دی انتظار نه کوي دی په مانو لوکه الا مگر د خبره انت اتيو الملائکا چرائش دی ته چې کم نو فرشتي د قبضه کولو د ارواحو د پاره یعنی د ځن روح اغستلو پرشتي را شناغه ټیم ممانی هغه ټیم سپایده کی حال انظرونا انتظار نه کوي په مانو لوکه ماګر د دې خبره چې راشي دیتا فرشتي د مرګ یا راشي رب کا عذاب درفتا سوره نحل آیات مونږ راړول او یاتی ربک معنا او یاتی امر ربک یا راشی عذاب در رب دی عذاب انتظار کئی چه عذاب راشی نبیا بمنو او یا تیا بازو آیات رب بک یا راشی زنی نخی در رب سا نوار تی کم دنو راو خیجی داغنا دو مغربنا قیامت سا نخی راشی او یا تیا بازو آیات رب بک یا راشی چی کم دنو یو نیمن نخا زنی نخی در رب سا یوم آیاتی بازو آیات ربکا پاغرد چراشی زنی نخید رفتا زن کدم شروع شو یا نور ده قبلین راو خط لائن پاو نفسا ایمان و فائده بنور کئی فائده بورن کی اس بنده لرا ده ایمان ایمان راو لل ده لم تکن آمنت من قبل چه ده ایمان نوی راو لده ده حالت نمخی من بده ده زن کدن سره یو شي سره لګو وسانمي یعنی ده زن کدن په ټیم کې یو سړی ایمان راوړي بدل چې کمونو دا ایمان سره کوي فائدہ او کسبت په ایمان اخره یعنی وکړه ده په ایمان خپل کې څه خیر او نیکی معتزله د آیات معنا دا سکی خپل کګه خبره تر او باسي دا وی کاګه خبر ادا دا چې کوم ایمان کې نیک اعمال نوي شي یعنی اوسړې ایماندار دی خو هغه ته کمندونو نیک عمل نه وکړې سینې نه کړې نیک عمل نه وکړې نیک عمل نو یې څه دې ځن کدن راغه مړی مړ شو نو دلوس اوم دا ایمان فائدہ نه ورته زن قدر په ټیم کې یو کافر ایمان راوړي یا چې کمندنو یو مسلمان دې خو نیک اعمال کړی نه دي نو دک ټیم کې دل د ایمان फायदा هغه وای چې کم سړی هغه چې کمندنو لکه عملونه نیکړي نیک اعمال ایماندار دې خو نیک اعمال نه کړن دې باندې شذو زخید دې ایمان یې फायदा او دا وای او کسبت فی ایمانها خیرا فائدہ بنور کی ولا ایمان چی ایمان مخ کی نی راوڑے او یای پدی ایمان کے نیک عمل نی کڑے نو دک ایمان ولا سنور کی منگ یو د دی دا مانا دک شانتیلو خو منگ دا نفع نمورات اخلو نفع کامل چی پورا فائدہ ولا نور کی چې ډایرکټ پر ډایرکټر تلاړ شي جنات تلاړ شي یو غپنی مپس پزی فلا ينفعو کې مونږه استاسو دا معنا والا خود نه پنه مراد نه پي کامل کامله فائدہ نه ورته دا ایمان یعنی دوزخ ته پزی نه دوزخ نه پس په بیاسه ته ځي جنات دیمو استاسو دا معنا لو خدا خیرن نمورات اخلاص لو ده خیرن نمورات ساخلو مطلب دا چې او سڑه مری او د مرگ نمخ که ده زنکدن نمخ که ده ایمان نورا وڑه ده دل چه کمدنو اوس ایمان فائده یا ده ایمانو خو منافقانه ایمانو اخلاص پکی نو او دک کټم کې پکې ده اوس اخلاص پیدا کوي نو څه फायदा پونسوي درما تاسو دا معنا کو خدا خیرن نه مراد توبه لو یو سره دې ځن کدن پټم کې توبه وباسي هدل ته کمنو توبه फायदा نو وللذین یعملون السیئات وللذین یموتون وهم کفار د خیرن نه مراد توبه چې د توبه نیوستي او د ځن کدن په ټیم کې دسه وباسي توبه وباسي نو دا چې کمدنو والا اوس ولا توبه فائدہ لکه سوره نساء آیات مونږ ویلو لیس د توبه للذین یعملون السیئات حتا اذا حضر احدهم الموت سلورم ادا وایو چې ستاسو دا معنا نه مونږ دلتا آیات کی دو خبری دی خو آیات مختصر کرده دی صرف لا انفع نفسا ایمانوها ولا کسبوها فائده بورنکی یو بندل را ایمان دادو او عمل دادو لم تکن آمنت من قبل لم تکن کسبت پی ایمانی آخیرا مطلب داده چه دو زن کدن پتیم کی ایمان راوړل هم فائدہ نه کوي او کده ځن کدن په ټیم کې وسړې نیک عمل کوي نو هم څه فائدہ دا دوه چیزونه ذکر کړي دا دوه جملې خوګ دی ورو لړډې کړي دي یو جمله دا وا لا ينفع نفسا ایمان ولم تكن امرت من قبل بس دیمه جمله دا ده لا ينفع نفسا کسبها لم تكن کسبت فی ایمان اخیرا پوښ لا ينفع نفسا كسبها فائدہ ورن کی اس بندہ را عمل ده چې لم تکون کسبت کی ایمان یا خیره چې د نیوی کړي چې کندنو خپل ایمان کې څه فائدہ او نیک عمل ورته وا انتظار کوی یقینا زمتا سره انتظار کوونکو نا یقینا زور نه ذکر کوي سره یاره نه یقینا کسان فرقو دینهم چې هغه جدا شو د دین خپل نه دین توحید داغه نه جدا شو دین توحید داغه نه څنګه کمندو جدا شو فرقو دینم چې جدا شو هغه د دین خپل نار توحید نه جدا شو باځه توحید نه جدا شي بیا خلک یو کېدل نشي د یو کېدو ذریعہ فقط توحید دی پکانو شیا او دی وډاله ډاله خلاص تمنو پیشای نه تر دینه کمندنو پا فیس تعلق د دین لست منهم فی شین تنه ته کندنو د دین په ایست تعلق ستاسو سره ایست تعلق نشته استاد اغی نه وای کاټه معاملہ به الله سره انما امرو مل الله یقینا فیصله دی الله تعالی یا خبر کی الله رب عزت دی لرا پاغبان شدی کول بشارت او یره ذکر کئ نیک اعمال کئ فضل الله چا چراولنی کی من جا بلا سنا چا چراولنی کی یو نیکی کول دی او بل نیکی دا الله دربار ته رسول دی دغه فرق دی یو نیکی کول دی او بل نیکی دا الله دربار ته رسول دی قران مجید جا اوئی مولانا رومی وئی شرط جا الحسن نے کردانس بلکہ حسن سوئے حضرت بردانس شرط جا الحسن نے کردانس شرط چه دے آغانی کی راوڑلی آنی کی کولنی بلکہ حسن سوئے حضرت بردانس بلکی نیکی دا اللہ دربار تا رسول دی کچا نیکی اکڑا خدوڑا اکڑا یا پر یا کارای بدا ملائی او یا تی کمدنو پس بادنو یا پا غیبتونو پا چغلو آغای دا پا ختم اکڑا نا آغا نیکی پا کار رانلا دا اللہ دربار تا رسول مراد دی لکا حدیث کی ویلو چه نبی علیہ السلام غریب سوک تے بی غریب آغا دے چه بلا نیکی اکڑی دی خوچه دا قیامت پر از دا اللہ دربار تلار شی سب بحاظا و شتما حاظا و اختاب حاظا یو تا کنزل کڑی دی بل تا سپکو آئلی دا بل یہ غیبت کڑی دی سی اول لاری سب اللہ لاری سڑی دا کشانتی پاس دا اچھی مولی دا غریب دے ہوئی من جا بلا سنا چاچ راوڑا نیکی فالو اشرام سالیا دلوی چه کمدنو لسچند داغی فالو اشرام سالیا دلوی لسچند داغی ومن جاب سییا چاچ راوڑ گنا اشرام سالیا لسچند ندی علیمان داموی چه سوکی اونی کی آغاو کی اللہ وردن لسنی کو توفیق ور کی جد پہ اخلاص سرکڑی دنیا کیم دانی کی بچی روڑی او چې کمدنو زیادتی کی لیکن او سڑے چه کمدنو پاول رس گینٹا در سکین آستو اور اس تو لس گینٹی کی نی دا والا اللہ دا غلوبہ رس توفیق ورک کنا یو رس کین آستو نبیامیاش چیلہ کی نی توفیق اللہ رب العزت ورکی یونی کی آغا بچی روڑی نیکہ زیادتی کی وسارا گناو کی ومن جاب سیئا دکو فضل اللہ او دا دا کمو نا کم مرتبه دا یو پا لس دا کمو نا کم دا اور چی زیاد اللہ سور اور کی لکه بقره کی تیر شو ومن جاب سیئا چاچ راوڑ گنا گنام راوڑل لی که گناه اکو خطوبه تیو استلا یا نیکه اکڑی او اغای ماف کو نو دا موزیر نو خو چې کوم ګناه ځان سره وړو موزر ده او مان جاب استیا چا چر وړو ګنا فلا اجزا الا مثلا باندې ور نه کړی شي دلاره مگر دا غي عمره هم لا اسلامون او دې سره به زیاته ور کړی شي خو نه ني اداني ربي سوره خلاصې نو اظهار د عقيدي په اخر د بیان کې دلیل وحید فلا عقيده کار کوي خاتمه د سوره تا او اعلانات تی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دخلینا ورتا ہوا یقینا زکلا کڑا امرب اینانی ادانی یقینا چل خودل ما طرف زمان خودل ما طرف زمان لار سما نی غلار را تا خول دا حاکم دا دینا قیاما حاج کم دنو دین کلک او مضبوط پدلائلو آغا دا آدم علیہ السلام را تشورو شید تر ننبو کی فرق نشتا دینا قیاما دین قیم سره ملت ابراهیم دستور دی ابراهیم دستور دی ابراهیم علیه السلام هغه دستور دی ابراهیم سره حنیفا صرف دی او الله پاک بل نه ځایو دانه کې نه چې جماعت کې د الله او سیاست کې د غیر الله او کسرائی که ده بولو نا حنیفا یوم خیزه آنو ده ده مشرکانو نا تفصیل و خلاصه ده آغا دین ده دین قیم ده آغی خلاصه ده سرات مستقیم خلاصه وارتو آیا انا صلاتی و نسکی وماحی آیا و مماتی یو امور تکوینیوی او بل امور تشریعیوی امور تشریعیه یو بدن سره تعلق لري او یو مال سره وینا صلاتی و نسکی صلاتی عبادت مالیه عبادت بدنیه او نسکی عبادت مالیه بل امور تکوینیه وی امور تکوینیه ازنی داسی چه دا خوشاله سره او دا گرت سره تعلق لري اوزن د خفغان او تاوان سره تعلق لري ماهی آیا و مماتی طول دا اللہ دی دویم کارونا دو قسمی یو مذهبی اموری بل دنیاوی معاملہ سی زن کارونا دا سی چاگا منگا دا ثواب پا طریقہ کو ثواب منو او دا ثواب پا طریقہ باندے کو دا ثواب پا نیت کو بیا زن بدن سره تعلق لري او زن مال سره مذہبی امور نین دا صلاتی و نسکی دویم دی چا منگا چه کمدنو دا معاملاتو پنیت پانکو دا گٹے او دا تاوان نو محیایا و ماماتی جوان تیرول دی او ملکی دل دی گٹا او تاوان دا با طول دا اللہ بی اندانا چه مذہبی امور آغا و دا اللہ بی ثواب والا او معاملات چه کمدن آزم اخفل خوخدا نا آغا با ام دا اللہ بی زما معاملات تم عبادت تے معاملات تم زمان عبادت تے درین محیایا و ماماتی حیات او موت هغه چې کمدنو تکوینی د مرگ او ژوند دا کافرانو منل کافرانو منل چې ردی مړکون کې ژوند کېون کې سوکته قران کریم دواړه مصدرونه راوړي دي مصدر میمی او یا ظرف ندی کې څو نقطه ده ان صلاتي يقينا د بدن عبادت زما و نسكي او د مال عبادت زما و محيايا جوان تیر اول زما جوان تیر اول زما يا پکم زاي کې د جوان سکوم تیروم يا چې پکم وخت کې جوان تیروم لله ذا بده چای دا الله رب العزتي چې بای سه منغا دا سمز گزار جوړ شو چې زمنګ بهر زندگی د مصطفی صفات کې شي یو دین دور علم پار نارینا زنانه فرض ده چې هغه د کمندنو پاغي خپل سلیریش ګنټي ژوند د الله د حکمونو د نبی علی سلام په طریقو سکی پون شو ژوند ژوند یادې و ما حیا یا ژوند تیرولی ژوند تیرول سړی आवाज په جمعات کې ژوند نه تیرې جوان سړی بازار کې تیری جوان سړی په تاڼه کې تیری جوان سړی په اسپیټال کې تیری چې کوم ځای جوان تیروم نو جوان تیرول زما په کوم ځای کې چې جوان تیروم په کوم وخت کې جوان تیروم نو لله دا بده چای الله په کار ماماتی کوم وخت کې زمرم او په کوم ځای کې زمرم دا بده الله ای یعنی زما د قربانو مرکز بسو کی الله زما د قربانه مرکز هغه بسم کنی هغه قومیت نوی هغه مال او خزه نوی زما د قربانه مرکز به الله وي فما ماتي لله رب العالمين فدلتا محیا او ممات تشریعی مراد دی چه زبت کم ننو مرگ جوان تیروم نو دا اللہ پا قانون می تیروم مرم نو دا اللہ پا قانون بمرم قول ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین صرف دا اللہ دا پارا چه رب دا مخلوقات دے لا شریک لہو کسوک دا تاوی چه لگلا چک پا کی پیدا کنا دا سوکو بڑی رکرانی لا شریک لہو نشتے دا اللہ لرپا دے کے پا دغا عبادتونو کے و پا تصرفاتو کے دا اللہ سوکت نشتا شریک نشتے لا شریک لہو نشتے رئی صدار دا وابی ذالک آمیر تو او پا دے بانے ماتا ہو کب کڑے شوید بیا بیا کتوائے خلق بدا سر کم بل گریشی وانا اول المسلمین آوزے ماد اول لغاڑا کے خود ان کنا شاول غاڑا کدم وانا اول المسلمین اوزه ما دا اول غاڑه که خودون کنام قول غیر اللہ دا بل اعلان کئی چه دی برطوی راشا اوزه منگ دا نظام دا زندگی اومانا منگ سر چه کمدنو شریک شا منگ سر شریک شا سب استاو منو او سب از منگ اومانی جواب غیر اللہ آئی بید اللہ نا اولا توم از بل رب او آنگا اللہ دے کمال تر سون کداری او چیز دا ارسیس کمال الله سره دی هغه الله دی انتظام چلو انکه او سمو انکه دایو سیزو ولا تکسب کل نفس او نه کی سیو بندا مگر بوج پاغ دی ولا تزر وازره تم زر اخرى او نشی اوچتون کے یو اوچتون کے ولا تزر نو نشی اوچتاواله یو اوچتون کے بوج دبل ثم الى ربکم یا رب تاسو واپس کیدل تاسو دی نو خبر به کی تاسو فاغا چه تازو بکی اختلاف کو فاو اللذی او اللہ دی آغازات جا لکم چه گردو لی تاسو خلائف فلر دی ترغیب لدلیل راوڑو اللہ دی آغازات چه گردو لی تاسو آباد پزمکا کی خلائف الارد آباد پزمکا کی ورفا بازکم او چه دکڑی لی زنو ساسو لرا دا پاس دا زنو درجات ان درجی چال مال کم چال دیر چاله دې کم دنو آغا اندامونه پورا چاله کم عرص کی ذهن کی عرص کی تفاوت الله راوست حکمت لیبلوکم فی ما تاکم فدید پارا چزمی خو کی اللہ پتاسو پارا سکی چتاسو لے در کڑی دی کچاله اربون روپے ور کڑی دی داغا پاگی کی امتحان او کچاله زر روپے ور کڑی داغا پاگی کی امتحان کچاله ذهن تیز ور کړل د هغه پاغې کې امتحان او کچاله ذهن کمزور ور کړل د هغه پاغې کې امتحان د هر چا پاغې خپل حالت کې سره که یو استاد دی د هغه په استاد کې امتحان یو شاګرد دی د هغه په شاګردۍ کې سره امتحان هر یو امتحان دی لیبلوکم فی ما تاکم دا جزمی خو کې الله پتا سو فی ما پاس کیا تا کوم چې درکړی الله تعالی مختصر یرا مختصر بشارت تاسو الله امتحان له پیدا کړی ځن خلق امتحان کې فیل شي یقینا رستا زر عذاب ولري زر په زر عذاب ورتي وای نو او یقینا غا الله خامخاره بخنه کوونکی مهربانا چې څوک په امتحان کې پاس شو سورت کے دا اشراق و ردو او توحید بیانو سورت العرب مکی سورت تے مکی سورت تے یو کم سلوی اختم دے پو نزول کی 49 یو کم سلوی اختم پس دو سورت سواد او مخ کے دو سورت جن نازل شوئے دے مخ کے دو سورت الجن نازل شوئے دے سورۃ الانام کی مسئلہ بیان شوا دلائل و سرار سرا نو عرب کی ترغیب دے تبلیغ تا مسئلہ اور اسو جڑا متنگا وا دویم سورۃ الارا انام کی پا مسئلہ دلائلو عقلیہ نوارات کی نقلی دلائل ذکر گئی ٹول و انبیاء دا مسئلہ بیان کرے وا سورۃ الانام کی عقبات ستہ بیان شو عقبات ستہ بیان شو